چوتھی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بشواب النساء، میرے صحابہ تم نوجوان عورتوں سے شادی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگنی کے بارے میں جو تیسرا پہلو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل۔ تم میں سے جب کوئی انسان منگنی کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ چاہے تو وہ جس کے ساتھ اس کی منگنی کی جا رہی ہے، تعلق جوڑا جا رہا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَا تَعْلَمْ، خواہ اس کو علم نہ ہو، اس کی بے خبری میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے معاشرے کے اندر دو پہلو اس وقت عام ہیں جو دونوں ہی افراط و تفریط کا ایک کھلا منظر ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ نہیں، نکاح ہوگا اس سے پہلے منگنی ہوگی، جس کے ساتھ نکاح ہوگا وہ شخص اپنی ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، اور اس پہ انتہائی سختی اور شدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً بہت سارے مسائل جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ زندگی میں پیش آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دیکھنے کے بارے میں اجازت دی، فرمایا انظر الیہا، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو فرمایا انظر الیہا انہ احرا ان یؤدم بینکما فإن فی اعین الانصار شیئا، تم دیکھ لو یہ تمہاری شادی کے بعد میں محبت کی مضبوطی کا باعث ہوگا، اور انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، یا یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے شیڈز کچھ الگ سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اجازت دی اس کا ایک مقصد بیان کیا۔ اور دوسرا پہلو سوء اتفاق سے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی پہلو پایا جاتا ہے کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں غیر محرم مرد اور عورت نکاح سے پہلے آپس میں مل سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے سے مصافحہ کر سکتے ہیں، یا اکٹھے ہی شاپنگ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس بات کا کوئی جواز پیش نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا اور اپنے عمل سے ثابت کیا، ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کو چھوہا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، انی لا امس ایدی النساء، میں غیر محرم عورتوں کے ہاتھ کو چھوتا نہیں، انی لا اصافح النساء، میں غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا جو اسلام نے پہلو پیش کیا ہے وہ ایک خوبصورت پہلو ہے، صحابیات سے بڑھ کے کسی عورت کی عزت نہیں، اور اسلام سے بڑھ کے کوئی خوبصورت دین نہیں۔ دین اسلام نے جو اصول پیش کیے ہیں ان اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے منگنی کرتے وقت اگر کوئی شخص اپنی منگیتر کو دیکھنا چاہتا ہے تو مناسب طریقے سے اس کو دکھایا جا سکتا ہے۔ منگنی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا پہلو یہ بیان کیا ہے، اذا اراد احدکم ان یزوج ابنته فلیستعمرها، جب تم اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہو اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہو تو اس سے مشورہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، فَإِنَّ السَّيِّبَ تُعَرِّبُ عَن نَفْسِهَا وَإِذْنُ الْبِكْرِ صُمْتُهَا، ایسی عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اب دوبارہ اس کی شادی ہونے لگی ہے اس کے خامد کی فوتیدگی کی وجہ سے، یا اس کو طلاق ہوگی، تو ایسی عورت خود بھی اپنا مشورہ دے سکتی ہے، تعرب عن نفسیہا، بول کے اپنے رائے کا اظہار کر سکتی ہے. وَإِذْنُ الْبِكْرِ صُمْتُهَا, اور جو کمواری عورت ہے اس کی خاموشی ہی اس کی رضا کی دلیل ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا, وَالسَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا, اور سیبہ عورت, ایسی عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے اب دوبارہ اپنی وہ شادی کروانا چاہے تو وہ احق بنفسیہا, وہ زیادہ جانتی ہے کہ اس کو کیا اختیار کرنا ہے, وہ اپنی رائے کا خوبصورت طریقے سے اپنے ولی کے سامنے اظہار کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَإِذْنُهَا سُكَاتُهَا, کمواری عورت کے سامنے جب کسی شخص کا تذکرہ کیا جائے اور کرنے والا بھی ولی ہو, باپ ہے, اگر باپ نہیں تو اس کا چچا, اور اگر چچا نہیں تو اس کے بھائی بھی موجود ہوں, اگر وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں ایک نیک شخص کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہوگی, اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہوگی, اور اس کی خاموشی اس سارے معاملے کو بہتر سمجھنا تصور کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. خنساء بنت حزام بیان کرتی ہیں, ان اباها زوجها وهي سيب, اس کے باپ نے ان کی شادی کر دی جبکہ ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور ان کے خامد ان سے جدا ہو چکے تھے. فکرہت ذلك, تو خنساء بنت حزام نے اس بات کو پسند نہ کیا. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصہ بیان کیا کہ مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور میری شادی کر دی گئی ہے. فرد نکاحها, تو آپ نے اس کے نکاح کو رد کیا اور اختیار دیا کہ اگر تم رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے, مگر نہ تم اپنے اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگنی کے بارے میں پانچواں پہلو جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ منگنی کرتے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چاہیے, اور استخارے کے بعد استشارہ کرنا چاہیے, نیک لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ کسی اچھے پہلو کو اختیار کیا جائے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حللتی فآزنینی فآزنینی فآزنته فخطبها معاوية وابو جهم وأسامة بن زيد, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حللتی, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی عدت مکمل کر چکو تو مجھے اس بات کی خبر دیجئے گا. وہ فرماتی ہے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی, اور خبر کیا دی کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے اور میرے پاس پیغام پہنچے ہے ابو جہم کا, معاویہ کا, اور اسامہ بن زید کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما معاویہ فصعلوک واما ابو جہم فرجل ضراب النساء ولكن اسامہ, معاویہ اس کے بارے میں تم مشورہ چاہتی ہو کہ میں اس سے شادی کروں کہ نہ کروں, فصعلوک وہ غریب انسان ہے, واما ابو جہم فرجل ضراب النساء, اور ابو جہم عورتوں کو بہت مارتا ہے, اور دوسری روایت میں آتا ہے لم یزل عصاه على عاتقی, جو اپنی لاٹھی ہر وقت اپنے کندھے پہ رکھتا ہے. ولیکن اسامہ بن زید, تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. تو پانچواں پہلو یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جب استشارہ مشورہ کیا جائے تو مشورہ ٹھیک ٹھیک دینا چاہیے, اور جو انسان کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے گویا کہ اس نے خیانت کی ہے, اور اچھا مشورہ دینا ایک ذمہ داری ہے. المستشار مؤتمن, مشورہ دینے والے کو امانت سمجھ کے مشورہ دینا چاہیے اور لینے والے کو بھی امانت سمجھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا پہلو جو منگنی کے بارے میں بیان کیا ہے, اظہر النکاح واخف الخطبہ, تم نکاح کو اعلانیہ کیا کرو اور منگنی کو چھپا کے کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو پہلو بیان کیا ہے، آج معاشرے کے اندر منگنی پر ہی نہ جانے کتنے روپے خرچ کر لیے جاتے ہیں، اور غیر شرعی امور میں قرض اٹھا اٹھا کے جب انسان مال خرچ کرتا ہے اور آخر وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا، کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یہ شخص ہاسپٹل میں پہنچ کے پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے شوق بہت لگا ہے. حالانکہ اس کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ جس بات کو دین نے پیش کیا ہے اس کو اختیار کرنے میں برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتواں پہلو جو بیان کیا ہے، ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها، کسی عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی منگنی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے اور اس کا مہر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بڑی آسانی سے اولاد نصیب فرماتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ لوگوں کا یہ رویہ کہ جوتیاں چٹخانی پڑتی ہیں، چند جوتیاں توڑو گے تو تب ہی آپ کے ساتھ تعلق جوڑا جا سکتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہماری بیٹی مہنگی کتنی ہے. نہیں، مہنگائی اس میں نہیں ہے کہ انسان کسی کو پریشان کرے، مہنگائی اس میں ہے کہ دین کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کام کو اچھے انداز سے جلدی نپٹا دیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ان ساتوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.